الشمس طول تبيها حر الوباء الحطيمة المصطفى هو المرتضى وابناهما هو فاطمة وابناهما وفاطمة Cia-ci limo kangge nyuk kenine roko kangge buka lawang suarko lanyeng kalani seksane Allah lanyeng kalani seksane Allah Aci-aci limo wujud manungso linuwe ilmu sumber tulodo indak lakune ato ing Allah manah niate tansa waskito manah niate tansa waskito Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali karamallahu wajha putra kekali Hasan lan Husain putra kekali Hasan lan Husain